الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثريا. دا باب د په بیان د کفاءت فی المال کې او د فقیر د مالدار خزی سره نکاح کول. عند الاحناف کفاءت فی المال دی لوی چې سړی خزی له په مهر ورکولو دارنګ په نفقه ادا کولو باندې قادر وي. امام بخاری رحمت الله علیه د کفاءت فی المال قائل نه دی، نو ځکه وایي چې تزویج المقل المثریا د مالدار ښځې سره فقیر سړی واده کولی شي. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فشرت تاسو يريدي لا شيء انصاف بونك رشي فبارد يتمانان زنانوك. قالت يا ابن أختي نوع عروه يريد شيخ ريا هذه اليتيمه تكون في حجر وليها. لا يتيمه جني بوا تفرورش لخط الولي كي بوا فيرغب في جمالها ومالها. نوب من ساتل رغبت به لرل دري فخايس او مال كي ويريد ان ينتقص صداقها او او بدا اراده لرل لا شي كم بي مهر دري مهر دي ورل كم كي انه عن نكاحهن. نمنا کلیفل داخلك دې دې نه کانا تر دې دې په پرورش کې بوا مدا به خوبصورت مو عادي جمال به خزانلو رغبت ته پکې لرلو مال به مور سره خدا اراده به لرل چې مہر دې پوره نور کوي لګ مہر دې ورکی. الله رب العالمین خلق دې دې نه کانا منا کل الا ان يقسطوا في اكمال الصداقه، مگر دا چې انصاف کوي په برابر والی د مہر کې. که پوره مہر ورکوي نو بیا ور سره نکاح کول شي، او بل ځای په نکاح نه ورکولا یا څنګه بیا به میراث ورکول غواړي. او امرو بنکاح من سواهن، او د دې نه علاوه د نور د نکاح حکم ورلوته. حالت واستفسرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك وخلق بها تقوس کړو د نبی اسلام نه دین رسول فانزل الله يتقون في النساء. دغایات الله را لګلو تر دې ته پوری چې وترغبون ان تنكحوهن، او من ساتي تاسو دا چې نکاح کوي د دوی سره. فانزل الله لهم ان اليتيم اذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في اكمال الصداق. ولا دا حکم راولي غلو چې یتیم جنۍ کله چې خوبصورت وي او مال والی او د دې هغه په نکاح کې رغبت او مینه ساتي داغی نسب ام فاخ دینو پورا محر دی ورکی. وین کانت مرغوبتا عنها فی قلت المال والجمال ترکوها، او کنا مین ورسر نساتی رغبتی نیمی زکا مالکم نی خائص پکیشتا نبیادی پریدی و اخذو غیرها من النساء نور زنانو سرد نکاو کیسی کمی خوخی. قالت عائشة رضی اللہ عنہ فکما یترکونها حین یرغبون عنها فلیس لهم ان ینفعوها اذا رغبوا فيها الا ان یقسطوا لها ویعطوها حقها الاوفى من الصداق. لکا سنگا چی دیل پری خودل جائز دی کلی چی مینه نی زکا دا خیستان دا مال ورسر نیشتا، نو ای کلی چی دیل نیکا رغبت و مینه ساتی نو بیام ورلتر آغی پوری دا حلالا و جائز ندا چی انصافی نی کرو پورا حکی نی ورکڑا دا مہر. حدیث پر کتاب التفسیر کے ذکر شوئے. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. باب دفع بيان لديكي إذا خذ محوست أو سبيروالي نذان بجساتل او دا باب د په بیان دی چې الله رب العالمین او یقینا بعضی بیان استاسو او اولاد تاسو استاسو دشمنان دي. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مثل باب سره دا دی چې په خزه کې کله ناکله بعضی صفات د نحوست او سپیروالی وي په دې کې زبان درازی ده جب ور ادا پنس خبره باندې جنگونه کوي ادا بیا د رشتہ دارو او د خپل خپلوانو په منځ کې اختلافات او د جګړو باعث ګرځي او د دې د وجنا غسل رحمی کټکیږي او پریکیږي. د باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کې چې نبی صلی الله علیه و سلم وایي چې پیرواله په دریو سیزونو کې ده خزا کور او اس. نو اصل کې خو په اشیاو کې پیرواله ګڼل دا شرک دی ګناه ده. دلته اولی دا ویلی دي چې پیرواله په دریو سیزونو کې ده مطلب دا دی چې سپیرواله په څو کې نشته که په سيزونو کې ونه بیا په دې ډول کې راتلې د خزه سپیرواله بداوي عدم ولادتها وصلاته لسانها وتعرضها للرب اذا زنانه بچینو پیدا کیږي جب وردا او ته پریشان او تنګ نه دان دې سپیرواله شو او دا سپیرواله دا شو چې تقریبا د جهاد نه کې او د کور سپیرواله دا شو چې په دې کې ته خوشحال نه ده تا د فارق کافی کیږي نه گاونډیان نه کار دي. نو اول سپیرواله او نحوست په اشیاءو کې شته نه بل فرض او تقدیر کې چته وې نو بیا په دې دریو سیزونو کې راتلې او سپیرواله به دا وي چې کم تاسو واورېدو. نبی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزه وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرت نحوست وسبيرواله زنانا كور أسكنه. وبه قال حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. سپیرواله په یو شید اشیاء کې وې نو دا بیا په کور کې راتلې یاغي گاونډیان دي ناکارې چاله دي کافی کې دي ناتن کور دی وی په خزه کې به وې چې هغه زبان ناراض وي نافرمانه اولاد نه پیدا کیږي والفرس پاس کې وې چې jihad دې په کور اصل ګران واستوي وی او داغه تربیت در باندې بوج وې. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي الفرس والمراه والمسكن. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن سليمان التيمي قال سمعت ابا عثمان النهدي عن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما نجد تريخي دزان نرسو داسي فتنة جغد لير زرر ما كي سرود بارد نارين دزنانونا. باب الحرة تحت العبد باب دفو بيان دديكي چه أزادا و أسيل زنانا دمري و دغلام دنكالان دي لجمهور أهل علم فنيز باندي د غلام نکاح د آزاد او د اصلي سره جایز نه ده. ځکه بریره رضی الله عنها چې کله آزاد کړی شو د نبی رسول الله اختیار ورکړیو نو که چرته د دې خاون آزاد به نبی رسول الله به اختیار نه ورکولو خو غلام. امام مالک رحمت الله علیه د مالکی او مذهب دا چې جایز دی او روایت دا چې جایز دی د جمهور په شان یو روایت چې د جمهور په شان دی او عام مذهب شری غداری شری اصلی جیلی او آزاد زنانه نکاح د غلام سره جایز دا دا مذهب د مصنف رحمت الله علیه ابن امام بخاری دی کوي باب الحره تحت العبد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان في بريره ثلاث سنن. بريره رضي الله عنها پشان کدری احکام دی دی طریقې دی عتقت فخيرت لا ازاده شوی و عائشه رضی الله عنها ازاده کړ و ندی له اختیار ور کړ شوی و دی له خيار عتق وی نبی اسلام مرلوی دی خاون تر پات کیږي کنا دا دیو چې نا غتر نه پات کیګم ته مغیث خرار رضی الله عنه او دویم خصلت او حکم وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الولاء لمن اعتق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ولا د اغشا د فار دا شاش غلام آزاد کو دا دویم سنت او طریقه شوا الولاء لمن اعتق غلام چې چا آزاد کو ولی به دی ولا بدلی ودخل رسول الله صلی الله علیه وسلم وبرمت علی النار نبی علیہ السلام کور لا د نشو او یو کټوی په اور باندې پرتاوا فقرب الیه خبز و ادم من ادم البیت نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم له روټی دې کړه شوی وا او د کور دا غسالنه او ترکاری نه سالنه او ترکاری فقال لم ار البرما نبی رسول الله موي ولې ما کټوی دې لې نو کټوی باندې وغوخه پکې وا او مال مو صرف سالنه او روټی راړه فقيل لحم تصدق على بريره ورلوه شو ترا هو غوخه چې بريره رضی الله عنها لچا په صدقه کې ور کړی خیراتي وانت لا تاكل الصدقات اشخو صدقه نخري قال النبي عليه السلام ويله هو عليها صدقه ولنا هديه تادي لپاره صدقه شوا زکات کې چا ور کړی او زمونږ لپاره هديه او تحفه شوا نو تبدل د ملک سره تبدل د حکم راځي چې یو شی مالک بدل شو نو داغي په حکم کې تبدیلی راځي او هر څه تبدل د ملک سره تبدل د عین نه نو نه راځي چې بعض اهل علم ذکر کړي مثلا یو کس تر شراب دی بل لور کله داغله حلال شول ته شرابونه سرکه جوړ شو یا شربت جوړ شو نه نه حکم بدليږي د یو ملکیت نه منتقل شو بل نه غریب لري یو شی ورکو نو پاغ باندې زکات او شوای ک خیراتي بیا مالدار د وتی ورکو لشي مدادری سنن نودری احکام د دې په حدیث کې خيار عتق الولاء لمن اعتق او دویم هو عليها صدقه ولنا هديه تبدل د ملک سره تبدل له حکم راځي باب لا يتزوج اكثر من 40 لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع اباب له بیان دی کی چې د سلور زنانو نه به یو وخت ډېر سره نکاح جایز نه ده نو وجد دی خول الله نه مثنى وثلاث ورباع چې صرف سلور ذکر کړی دوه سره بیان نکاح کوي یا د دریو سره یا سلور سره عند الجمهور تسلور نزیات و زنانو سره به یک وقت نکاح جایز نه ده بلکې بعض اهل علم په دې باندې عملی اجماع د صحابه کرام او د تابعین را نقل کړی دا غی نه دا نه ثابت چې په یو نکاح کې تسلور بیان تسلور نه سیوا بیان ساتلی او بعض اهل الظواهر د دې جواز قائل دي ځنې خوارج او اهل الظواهر دله جایز وایي تم روایت کیوئی بمنا کراغلے نوغ ضعیف دے یو کس ایمان روڑو لس بی بیانی نبی علیہ السلام ورلوی سلور دان سر پریدہ باقی پریدہ سلور دان سر اوسا تا باقی پریدہ عبدالحق لکھ نبی رحمت اللہ علیہ پہاشید شرح الوقایہ کی مشہور محدث و عالم علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ لمنسوس کری دی سی اغم دیل مباح و جائز وئی سلور نسیوانی کونم کولش بیک وقت وزهی خبر را چې دا نسبت غلط صحیح نه ده هغه صراحتا فنن لو تار کې ذکر کړی دي چې سلور نه سیوانې کاونه جایز نه دي وقال علي بن الحسين يعني مثنى او ثلاث او رباع وقوله جل ذكره لي اجنحه المثنى وثلاث ورباع يعني مثنى او ثلاث او رباع معنا دا د دوا یا درې یا سلور او دا معنا نه ده چې مثنى نه مراد دوه شوي او د ثلاث نه مراد درې شو نه پنځه او رباع ور سره سلور شوي نو پنځه او سلور چې یو ځای کې نو نه ته نه جوړ شوي دا مطلب نه دی بلکې واو په معنا د او سره دی وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدته عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها فإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى يريدت أن تابوا نكر شيء بوارد يتيمانا من قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها أو يسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج من طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع نقل رواية ذكر شو باب و امهاتکم اللتی ارضعنکم حرامی کړی شي ملي پتا سبحان دی مین نستا سو وا چتا سو له پای در کړی رضای مین در باندې حرامی دی و يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب حرام دی رضاعه دو جنا اغزنا نشغ حرام دی نسب دو جنا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها نبي عليه الصلاه والسلام بدي سره ودي په حضور کې وانها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصه او دي یو کس आवाज واورید چې حفصه رضی الله عنها کور له اجازه غوښته قالت داوي فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك ما ولې چې راځه استا سکور لګوره د نن کې دوی اجازه غواړي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراه فلانا نبی اسلام یې دغه ګوان کوم چې جوړ دا فلانه سره ده لعم حفصه من الرضاعه حفصه رضی الله عنها سره در ساعتنا قالت عائشه عائشه رضی الله عنها ولو كان فلان حيا لعمها من الرضاعه دخل علي فلانه سره ته ژوندې وي چې هغه زمار زای تر ده نو دا غره د نکیدل زما کور لجایزو کنه دې ته پوس کړو قال نعم نبی اسلام علیه او چې ستاره زای تر ده نو ستاله تا کور له دنه کې دي شي هغه ست محرم نه الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده رضاعت د وجنم زنانه حراميږي هغه چې حراميږي د ولادت د وجنه مطلب دا چې د نسب د وجنه کوم محرمات دي نو دا رضاعت د وجنم ني ځکه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوجوا ابنة حمزة نبي صلى الله عليه وسلم لو يلشي تاخذ حمزة رضي الله عنه ذلول سر نكانك وي فإنها قال إنها ابنة أخي من الرضاعة نبي صلى الله عليه وسلم سنور سر نكاؤكم داخل زمار زهير ويرضا حمزه رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی رو رو موتریم و رضائی رو رو امنے نو داغ دالو روی زما رضائی روی رضا روی ری سر نکان کی گی سنگا چی دن سب داغی سر نکی گی رضائی سرم وقال بشر بن عمر قال حدثنا شعبتو قال سمعت قتادتا قال سمعت جابر بن زید مثله وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان تاسف نكاء وأخلي زما خورد أبو سفيان رضي الله عنه لور أم حبيبي رضي الله عنها نبي الإسلام لولي زما خورد سلم نكاء وكي فقال او تحبين ذلك نبي الاسلام ولید طول دا خبر اخوخه فقلت نعم نبي ولید انشاء الله اخوخوم لست لك بمخليا يا لست لك بمخليا فزمي يا فتحي ميم سرا ذخو اسم ستا يوازي او يوخذنين يعني تدا اخوخه ستا خور سر دي نكاح او كم ندير شي او اسن دستا سو يوازي بيبي خونين چې غي سره نکاح نه کوي زب يوازي نو کاغر هغه مدبه بشو واحب من شاركني في خير اختي او زخ وخوم چې شریک دي شي په خیر او غروالي کې زما سره خور زما چې غل انسان په بيبيانو کې شو امهات المؤمنين دی وګرځي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لنبي الاسلام ان دام على النبي حلال قلت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة وما ورلوي چې موږ خبر را کړه شوی دی بیان را نکړ شوې ده چې تاسو اراده دا چې نکاح وکړي د ابو سلمہ رضی الله عنه د لور سره قال بنت ام سلمہ بنت ام سلمہ نبی اسلام ویل خد ام سلمہ رضی الله عنها لور یاده قلت نعم ما ورلوي او فقال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کچر صدا زما پرورش کی زما پر کټی نو وا بیا ما لدا حلال نو وا دا خو زما په پرورش کې دا زما پر کټای دا کدا شرط زما په پرورش کې زما پر کټای نه ویني بیا امراله جایز نه وا انها لابنه اخي من الرضاعه ذكر زما رضائي سريرا ارضعتني وابا سلمى صويبه مالا او ددي فلار ابو سلمى صويبي فيرا كريدي او اغزم رضائي مور ونزاو ابو سلمى رضائي رونيو نظام روي رشوة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن نما فيش كوي فما بان يخبل لنا اخبر اخويني قال عروة عروة رحمة الله عليه وصويبة مولاة لأبي لهب دا صويبة ابو لهب من دواء چه اغا ازاد کروا ابن من دا رحمة الله عليه دا فصحابه كشمار کري او دنور اهل علم اختلاف دا بديك جي صويبة ايمان روڑه کنا كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وي ابو لهب دا ازاد کروا شکل اغلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدائش دی او خوش خبری ورکړ شو چې ورواره دي شوی دی په خوشحالی کې صویبه آزاد کا بیا دی په ورکړې نبی علیہ السلام لا فلما مات ابو لهب هر کله چې ابو لهب مړ شو پوری یهو بعض اهله په بعض خپلوان وغه په خوب کې وکړو خوب چې ورلو کولې شو بشر شیبه ډېر په بد حالت کې پناکار حالت کې وکته شو قال له ماذا لقيت غلول شول اسسر مخيل شوي اسسر ملاوي قال ابو لهب لم الق بعدكم غير اني سقيت في هذه بعثاقتي ثويبا ابو لهب تاسو نفس مس خير نلينله مگر د ثويبي په ازادولو لګي مونتي وبرا کول شي یو ګټ وبرا کړي شي ویني چې دا می آزاد کړي وا ابو لهب په حالت د کفر او شرک کې مړ دی نوغله په اخرت کې څنګه بدله ملایوي په دې نیک عمل چې دا آزاد کړو نو د دې بدله ور لاخرت کې څنګه ملایويږي کافر د بار خو خیرت کې بدله نشتا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وي قص کړو موږ د کافر او اعمال لا نو کوم نیک اعمال چې کړی هغه مجوړه لزول شي ګرځونه اهل علم دې مختلف جوابونه کړی دا جمله غیر انی سقیتو دا عروه رحمۃ اللہ علیہ مرسلا نقل کړی دا دې له اعتبار نشته په دې کې حجت نشته منقطع ده منقطع حجت نه ده بل فرض تقدیر کچر تدا ثابت فی دویم جواب ده ده نو دا خوب دی او خوب سه حجت نه چې بوله په خوب کې وکته شو له خوب خبر نه لمون دین دی او قرآن آیات دې د فار فریدو حضرت جواب اهل علم دا کړی چدا د خصوصیتو لکه څنګه چې د ابو طالب خصوصیت د جلاغه نه تخفیف د عذاب بکیږي لکه وایي د نبی صلی الله علیه و سلم په پیدائش باندې او خوشاله یو زیږی کی دا وین زاده کړو ور داغه فعوس کی ور لداو ګرځیدل یو ګټ په توس کول شوې باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالی حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه لا باب ده بیان ده دلیل لا غشا کی چغی وای ده فو قالوا نا فل رضاعت نشته مود در رضاعت وکاله ده مذهب ده جمهور اهل علم تر دې چې په مذهب حنفی کې ده صاحبین مذهبهم نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې بنیم قال مود در رضاعت حولین کاملین من اراد ان يتم الرضاعه صریح نص قران پکې ده یمن دی باپې ورکه خپل بچول د وکاله پورا د چا چې دا اراده وی چې موږ د رضاعت کې سره کی و ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره او دا باب د بیان دا ورته کې چې لګ او ډېر رضاعت دا حرمت را وستون کړي اي کوم د اهل علم اختلاف نه چې څومره پیری معصوم له زنانه پې ورکی د پاره سره حرمت ثابت دي عدد الرضاعات جمهور اهل علم احناف مالكيه او لا روایت امام احمد بن حنبلنا يحرم القليل والكثير من الرضاعه لغ او دير رضاعت طول حرمت راولي فزنانه ماشوم للغي پي ور کي کډيري خو په مودد رضاعت کي فلي سره حرمت راضي امام شافعي رحمه الله عليه او مذهب حنابلو دا دي چې پنځه رضاعات دي ذکر حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عائشه رضی الله عنها وی کان فیما نزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران فابتداء کې قران نازل شو نلس رضعات ذکرو چې په دې سره به تحریم راځي خدالس بیا منسوخ شل په پنځو باندې نو نبی علیہ السلام وفات شو دا حکم باقی پا دے جی پنځه رضعات تی او جمهور علماء ویچینا قرآن ویلی دی چی اغا زنانا پا تاسو حرام دی اربعنکم چی تاسو لپای در کی نو دا لفظ دا ارضاع عام دے قلیل و کثیر طول لشامل لے مصنف رحمت اللہ علیہ موی وما یحرم من قلیل الرضاع و کثیره وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل نبي الإسلام فعائشة رضي الله عنها وردنش ليس ليو صليو فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك النبي الإسلام لا مخ أو رنج بدل شو أخبر بدو قنلا يسوق فرديس علي راغله فقالت إنه أخي نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی فقالت معاشی رضی اللہ عنہ ویدہ سمارور دے رضائی فقال انظرنا من اخوانو کننا فہنما الرضاعت من المجاعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اگو رئی سوچ و فکر رکی جستا سرون سوک دی رضاعت غوری آغا دے چی اغی سر لوگ ختم شی مطلب دا خب مربان دی معشوم دمور پیوس کی ندغی سر رضاعت اغی غفرمت رازی باب لبن الفحلی فحل نہ مراد مرضی خاون نے چراغ دوتی او د جما د وجنا د زنان پچینو کی پای راغلی اصل کی پای د پار سبب غده فحل اثر کی زوان لوی نشی نارینه لوی نشی مذکر لوی نشی باب د بیان داغا شودو او پیو د فحل کی د فحل نسبت بلا مجازن شوی ورنه حقیقت کی پی د دی زنانه دی و د دی پیو د پارا باعث او سبب دی جوړ شوی د نسبت بلا مجازن و شو نو دیم پی رضیعی و هم دست حرام دی او دا غی پلا ریسابی گیره کسنگ چی نسبی دا مذهب د جمهور اهل علم دی چی دا مرضیعی خاون دام د دې رضیع د فارق منزلي د پلاری چاويږي رضای پلاری نه منایم په محارم کې ده دا مذهب د جمهور اهل علم او سید ابن المسيب ربيعه الرای او د بعض اهل علم قول دا ده چې نه دای په محارم کې نه او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها افلحت لأبو القعيس رورو مدير اغلو اجازتي غفظ عائشة رضي الله عنها وهو عمها من الرضاعة داد عائشة رضي الله عنها ترود رضاعتنا بعد ان نزل الحجاب فسد دينا شد فردي حكم را نازل شود حجاب حكم را غلو فابيت وان آذن له نوما انكار قوش دلدي زي جازتكم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم احبرته بالذي صنعته هر کله چې نبی رسول الله والسلام راغله نو ما ور له خبر ورکړ او پاغه کار چې ما کړو ما ور لېږي اجازه غوښت ما انکار او فامرني ان اذن له فامرني ان اذن له نو ما له حکم کړو چې اجازه حکم دلرا چې اجازه ور نو کړه ستاره زئی تر دې هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك